ตรงกับวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2535เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัทสังคหะครั้งที่2ปริเฉดที่1เรื่องจิตประมัตถ์หลังจากที่จบก็คือท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตตาบรรยายที่บริษัทปราณีพันธ์ถนนพหลโยธินใกล้สามแยกสุเทพเริ่มบรรยายได้แล้วครับ ท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระอภิธรรมนั้นเราจะบรรยายครั้งละเป็นส่วนๆหมายความว่าจะค่อยๆอธิบายไปทีละส่วนทีละส่วนเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่บังเอิญถ้าท่านจะฟังครั้งนี้ครั้งเดียวก็จะทำให้ท่านได้รู้จักพระอภิธรรมในส่วนของการฟังบรรยายเพียงครั้งเดียวนี้สำหรับในครั้งนี้นะเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงองค์ของพระอภิธรรมคำว่าองค์ของพระอภิธรรมที่ประมวลมาไว้ในการบรรยายครั้งนี้หมายถึงข้อธรรมในพระอภิธรรมที่เป็นข้อสภาวะธรรมจริงๆโดยกำหนดตัวเลขลงไปแล้วปรากฏว่ามีเพียงจะใช้คำว่ามีเพียงหรือตั้ง171ประการก็แล้วแต่ใครจะคิดว่ามากไปหรือน้อยไปในองค์ธรรมที่บาลีใช้คำว่าองค์เนี่ยแปลว่าข้อธรรมถ้าท่านใช้กับธรรมะก็หมายถึงข้อของธรรมะเช่นนิวรณ์5ก็นิวรณ์มีองค์5อกุศลกรรมบทมี10ก็หมายความว่าอกุศลกรรมบทนั้นมี10องค์แต่ถ้าคำว่าองค์นั้นใช้เรียกอวัยวะก็จะหมายถึงส่วนแห่งอวัยวะที่เราเคยเอ่ยถึงคำว่าองคาพยพก็หมายถึงองค์แห่งอวัยวะก็คือในส่วนของร่างกายเหล่านั้นก็มีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหลายองค์หลายส่วนด้วยกันอันในที่นี้เป็นเรื่องของสภาวะธรรมในทางพระอภิธรรมและคำว่าองค์ในทางพระอภิธรรมนั้นมีความต่างโดยเด่นชัดกับไวยะในที่อื่นๆตรงที่ว่าในทางพระอภิธรรมนั้นกำหนดองค์ธรรมที่เป็นสภาวะที่ไม่ซ้ำไปซ้ำมาถ้าเป็นในธรรมะในเรื่องอื่นๆข้ออื่นๆนั้นเป็นการนับองค์เฉพาะที่เช่นในอกุศลกรรมบทก็นับองค์หรือกำหนดข้อธรรมเฉพาะที่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอกุศลที่เป็นบาปต่างๆมีการฆ่าสัตว์เป็นองค์ที่หนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิเป็นองค์ที่สิบในที่นั้นก็เป็นสิบอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ถึงกับครบถ้วนครอบคลุมสภาวะธรรมทั้งหมดแต่ในพระอภิธรรมนั้นได้ดึงองค์จากข้อธรรมต่างๆที่กล่าวไว้ในธรรมะเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อในที่อื่นนั้นเมื่อคัดเอาสภาวะธรรมที่เป็นองค์ไม่ซ้ำกันเลยมาแสดงเรียงเป็นอย่างพระอภิธรรมแล้วก็จะมีอยู่เพียง171ประการเรียกว่าองค์พระอภิธรรมในที่นี้ตอนนี้ใน171นั้นก็แบ่งเป็น2ส่วนเราจะเห็นว่าส่วนแรกนะเป็นส่วนที่ชื่อว่าปรมัตถธรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆพูดกันบ่อยๆปรากฏว่าบรรดาองค์ของพระอภิธรรมทั้งหมดนั้นเป็นสภาวะปรมัตถธรรมถึง170เรียกว่าเกือบหมดเลยเหลือเพียงอีกหนึ่งเท่านั้นเป็นบัญญัติธรรมทำไมถึงมากมายอย่างนั้นหรือทำไมถึงว่าบัญญัติจึงมีเพียงอย่างเดียวหรือองค์เดียวที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบัญญัตินั้นโดยสภาพของตัวแล้วมันมีอย่างเดียวจริงๆอย่างเดียวจริงๆนั่นก็คือที่เรียกว่าบัญญัติเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใจสร้างขึ้นคิดขึ้นจะคิดขึ้นเองลมๆแรงๆอย่างมโนภาพของคนบ้าก็ตามหรือจะคิดขึ้นจากการกำหนดรู้ผิดพลาดจากสภาวะของปรมัตถ์หมายความว่าเวลาเมื่อตาเราเห็นรูปอันนั้นเป็นสภาวะปรมัตถ์แต่พอมันเป็นบัญญัติตรงที่บุคคลเมื่อเห็นรูปอยู่ได้สร้างความคิดคลาดเคลื่อนขึ้นหรือรู้ผิดพลาดขึ้นตรงที่ว่าสำคัญว่ารูปนั้นเป็นตนอย่างนี้เป็นบัญญัติแล้วหรือรูปเป็นของตนก็เป็นสมมุติอีกเพราะว่าจริงๆนั้นรูปไม่ใช่เป็นใครแล้วก็รูปไม่ใช่เป็นของใครก็จะเห็นได้ว่าบัญญัตินั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่ผิดพลาดจากการที่บุคคลกำหนดรู้สภาวะปรมัตถ์แล้วเข้าไม่ถึงบัญญัติก็แทรกเข้ามาตรงนั้นท่านก็นับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะมันมีอยู่ลักษณะอย่างนี้จะไปรู้ผิดพลาดอย่างไรแค่ไหนโดยสภาพจริงๆแล้วบัญญัติมีเพียงหนึ่งส่วนปรมัตถ์นั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของใครเป็นสำคัญ แต่จะขึ้นอยู่ในตัวมันเองหมายความว่าความร้อนมันก็ร้อนของมันเองไม่ใช่ว่าไปร้อนเฉพาะคนหรือเฉพาะใครแล้วก็ไม่ใช่ใครสร้างความร้อนขึ้นในใจด้วยความเข้าใจเอาเองความแข็งก็ดีหรือแม้แต่ความโกรธความโลภความง่วงต่างๆนี้ถือว่ามีสภาวะเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดทีนี้สภาวะที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจึงมีได้มาก คือพูดง่ายว่าข้อเท็จจริงๆนั้นมีอยู่ในสภาวะธรรมเป็นอันมากทั้งรูปทั้งนามแต่จะมากอย่างไรหรือใครจะไปแบ่งอย่างไรก็ตามเถอะในทางพระวิธรรมนั้นนับไว้เพียง 170 เท่านั้นเองเรียกว่าปรมัตถธรรมเราก็คงต้องพูดถึงคำนี้กันนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้ามไปหรือว่าทุกคนนั้นอยู่ในฐานะที่จะต้องเข้าใจคำนี้ด้วยกันทุกท่านคำว่าปรมัตถ์นั้นมาจากคำว่าปรมะบวกอัตถะ แล้วก็บวกด้วยคําว่าธรรมะผมต้องขออุปกรณ์เขียนสักอันนะคําว่าปรมะคําแรกตามศัพท์น่ะแปลว่าอย่างยิ่งบรมแปลว่าอย่างยิ่งและแต่ว่าจะไปใช้กับอะไรมันก็มีความหมายอย่างยิ่งไปในทางนั้นถ้าไปใช้เรียกบุคคลว่าบรมศาสดาก็หมายถึงเป็นศาสดาอย่างยิ่ง และยิ่งตรงนี้หมายถึงเหนือกว่าศาสดาอื่นบางทีก็เรียกว่าบรมครูหรือถ้าเป็นบรมกษัตริย์ก็หมายถึงผู้ที่เป็นกษัตริย์อย่างยิ่งก็หมายถึงยิ่งกว่ากษัตริย์องค์อื่นอันนี้ในความหมายของศัพท์นะแต่ว่าในข้อเท็จจริงนะบางทีเราก็เรียกศัพท์ไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ตรงข้อเท็จจริงแต่ถ้าเอามาใช้กับสภาวะธรรมอัตนะหมายถึงเนื้อหาเนื้อหาสาระ แล้วก็เนื้อหาตัวนี้ก็หมายถึงเนื้อหาคือสภาวะธรรมนั่นเองครับนั้นอัตถธรรมเนี่ยก็มีความหมายว่าเนื้อหาของธรรมคือข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะเป็นอัตทั้งนั้นถือว่าเป็นเนื้อหาแต่ว่าเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเนื้อหาบางอย่างก็ไม่ได้เป็นเนื้อหาบรมเนื้อหาบางอย่างเป็นเนื้อหาบรม คือเป็นเนื้อหาชั้นสูงอย่าจึงเรียกว่าบรมแต่ว่าตามนัยนี้ถ้าคำว่าบรมหรือปรมะมาใช้กับอัตที่หมายถึงธรรมะคือเนื้อหาของธรรมแล้วบรมซึ่งปกติเราจะใช้ในความหมายว่าสูงเนี่ยนะ ความหมายตรงนี้จะมีสภาวะกลายเป็นแก่นไปครับคือเอาพูดในแง่ของข้อเท็จจริงจะมีความหมายว่าเป็นแก่นแก่นของอะไรก็แก่นของธรรมชาติก็ดีพูดออกนอกตำราไปก็พูดว่าเป็นธรรมชาติแก่นธรรมชาติเพราะธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยในภาพพจน์ของในทางคิดพระพิธรรมก็เหมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้นะมีทั้งเปลือกมีทั้งกระใบมีทั้งใบ มีทั้งกระพรี้มีทั้งสะเก็ดมีทั้งกิ่งก้านมีทั้งรากต่างๆประกอบกันแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยจะมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งคือแก่นของธรรมชาติแก่นของธรรมชาติเนี่ยในหลักทางพระพิธรรมว่าเป็นบรมธรรมบรมหมายถึงอย่าไปปนกับบรมในทางสูงที่หมายถึงพระนิพพานนะแต่หมายถึงเป็นบรมในทางข้อเท็จจริงเป็นของจริงๆ เป็นอันจริงๆเรียกว่าเป็นแก่นของธรรมชาติทีนี้ถ้าเราขยับเข้ามาในพระไตรปิฎกเพราะว่าธรรมชาติมันก็ถือว่าเป็นของจริงที่อยู่นอกพระไตรปิฎกคือมันอยู่ของมันอย่างนั้นจริงๆพระไตรปิฎกนั้นเป็นแต่เพียงทฤษฎีกล่าวถึงธรรมชาติเป็นตำรากล่าวถึงธรรมชาติทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงธรรมชาติทั้งหลายไว้ในพระไตรปิฎกแน่ละครับคงเราคงจะไม่พูดว่าทรงแสดงไว้หมดโดยสิ้นเชิง หมดหมายถึงไปเที่ยวพูดอะไรอะไรไว้ในนั้นหมดพูดหมดไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะพูดหมดแต่ว่าในทางอัดแล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการพูดหมดในทางอัดหมายถึงกล่าวถึงเรื่องอะไรพาดพิงไปครอบคลุมธรรมชาติกว้างแคบแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนอย่างคำเดียวเนี่ยครับครอบคลุมหมดเลยคือคําว่าธรรมธรรมเนี่ยมันอะไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นหรือใช้คําว่าสังขารคำเดียวก็ครอบคลุมหมดครอบคลุมหมายถึงครอบคลุมทั้งกระทำหมดก็เรียกว่า แคบลงมากว่าธรรมนิดหนึ่งเพราะว่าธรรมนั้นแบ่งเป็นสังขารธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งอันนี้เราย้อนกลับมาใหม่ว่าในพระไตรปิฎกนั้นก็เหมือนเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นไม้แห่งทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ทรงสอนไว้ก็ในทฤษฎีหรือธรรมในพระไตรปิฎกหรืออัตถ์ในพระไตรปิฎกนั้นก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสมมุติ เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องวินัยเรื่องศีลต่างๆนี้กับอีกส่วนหนึ่งเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่ท่านใช้คำว่าบรมเนี่ยหมายถึงธรรมะที่เป็นแก่นเป็นสารจริงๆพูดแล้วใครก็ปฏิเสธไม่ได้เกิดขึ้นกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะดำรงคงสภาวะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอัตอันบรมนั้นธรรมใดที่ทรงแสดงไว้ในฐานะที่เป็นอัตบรม หรืออัตอันเป็นแก่นแท้ๆจริงๆในตัวมันเองแล้วเรียกว่าปรมัตถธรรมเรามักจะคุ้นกับคำว่าปรมัตถสัจจะคู่กับสมมุติสัจจะก็ใช้แทนกันได้นะคำนี้เป็นคำรุ่นอรรถกถาแต่ว่าสำนวนในตัวพระไตรปิฎกเองนะบางทีท่านใช้คำยาวเป็นสัจจิกัตถะปรมัตถะก็มีนั่นก็ค่อนข้างจะยาวไปก็อย่าไปใส่ใจตรงนี้เลยทีนี้เราขยับดู เนื้อหาของบรมธรรมหรือธรรมที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นแก่นขยับไล่ออกไปให้เห็นภาพกว้างๆแล้วก็กำหนดความหมายโดยสังเขปกันไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าพระอภิธรรมทั้งหมดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรตั้งแต่คัมภีร์ที่หนึ่งจนทั้งถึงคัมภีร์ที่เจ็ดนั้นไม่ได้นอกเหนือจากสภาวะเหล่านี้เลยและคนที่จะอ่านพระอภิธรรมได้ทั้งเจ็ดคัมภีร์ก็ดีหรือจะอ่านพระไตรปิฎก ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาวะปรมัตถ์ถึงก็ดีถ้าไม่รู้ปรมัตถธรรมทั้ง170องค์นี้แล้วก็ไม่สามารถจะอ่านได้รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานทางสภาวะปรมัตถ์ทางพระพิธรรมที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือจะได้อ่านธรรมะอยากรู้เรื่องฟังธรรมะอยากรู้เรื่อง ปรมัตถธรรมนั้นท่านแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสังคตะอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าอสังคตะสังคตะนั้นแปลว่าถูกปรุงแต่งอสังคตะแปลว่าไม่ถูกปรุงแต่งคำว่าถูกปรุงแต่งในที่นี้ถ้าถามว่าอะไรปรุงแต่งเราก็ตอบโดย คำพูดที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าผู้เหตุและปัจจัยปรุงแต่งผู้เหตุและปัจจัยปรุงแต่งคำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ทำให้ผลเกิดขึ้นก็หมายความว่าสังคตธรรมเนี่ยมีฐานะเป็นผลของเหตุและปัจจัยอย่างใดไม่ใช่คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผลที่เกิดจากเหตุจากปัจจัย มากบ้างน้อยบ้างต่างกันสังคตธรรมบางอย่างนั้นเป็นผลของเหตุปัจจัยสมมุติว่าสิบอย่างสังคตธรรมบางตัวนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเจ็ดสิบสามอย่างอย่างนี้มีหมดก็หมายความว่าในทัศนะความคิดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าความเป็นไปปรากฏการณ์ของชีวิตความเป็นไปของชีวิต ก็ดีความเป็นไปของสิ่งไม่มีชีวิตปรากฏการณ์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องน้ำตกไหลอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไฟไหม้ป่าล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยทั้งนั้นเพราะความที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เว้นอสังคตธรรมยังไม่พูดก่อน เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผลของเหตุของปัจจัยนั่นแหละธรรมนั้นจึงชื่อว่าเป็นสังคตธรรมถูกเหตุถูกปัจจัยปรุงแต่งคำนี้เป็นคำปฏิเสธผู้บันดาลปฏิเสธพระเจ้าแม้ว่าในแนวความคิดในประสบการณ์จะมีว่ามีการสั่งการโดยคนบางคนหรือมีการชี้นิ้วสาปกันให้ตายด้วยอำนาจของผู้มีฤทธิ์หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์ หรือมีการเสกสร้างด้วยอำนาจของผู้มีฤทธิ์ในทางธรรมะทางพระอภิธรรมนั้นถือว่าไม่มีผู้มีฤทธิ์จริงๆ ไม่มีพระเจ้าผู้เสกสร้างจริงๆตัวพระเจ้าผู้เสกสร้างก็ดีผู้มีฤทธิ์ก็ดีผู้ที่ถูกพระเจ้าสาปผู้ที่ได้รับอุปการะเกื้อกูลจากผู้มีฤทธิ์ก็ดีล้วนแล้วแต่ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นสภาวะธรรมเป็นสังฆตาธรรมท่านผู้เสกสร้างเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัย ทั้งธรรมะไม่ได้พูดอย่างนั้นถือว่าทุกคนน่ะเท่ากันหมดในฐานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนที่เข้ามาเสกมาสร้างอะไรได้เขาก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเสกสร้างอะไรได้และเขามาเสกมาสร้างให้เราเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะพึงได้รับการเสกสร้างจากเขาหรือพึงได้รับการสาปจากเขาซึ่งคำพูดอย่างนี้ถอดตัวเหตุตัวปัจจัยได้ทั้งหมดเลยในทางหลักสูงๆเนี่ยมีคัมภีร์ที่จะถอดเหตุถอดปัจจัย ทุกอย่างทุกปีก้าวทุกอากัปกิริยาแม้กระทั่งขนลุกสักเส้นหนึ่งไม่ใช่บังเอิญไม่มีใครเสกสร้างมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยกับพิบตาครั้งหนึ่งจามครั้งหนึ่งคันครั้งหนึ่งเหตุปัจจัยทั้งนั้นและเป็นเหตุปัจจัยใหญ่โตทั้งนั้นในทางหลักการไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ใครเป็นผู้ทำใครนี่คือความหมายอย่าง ที่ทางศาสนาประสงค์เพื่อทำลายอัตตาหรือสัตว์บุคคลผู้ถูกทำผู้ทำถือว่าเป็นเรื่องของกระแสของเหตุปัจจัยหรือกระแสของเหตุผลทั้งนั้นทีนี้ถ้าถามว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันมาจากไหนเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงผลที่ถูกปรุงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเราปลูกผลไม้ในผลไม้มันก็เป็นผลที่ถูกปรุงขึ้นมาใส่ปุ๋ยเข้าไป มีแสงแดดมีอะไรต่ออะไรปรุงเข้าไปมันก็กลายเป็นผลออกมาผลไม้จึงเป็นผลที่ได้รับการถูกปรุงผลไม้ชนิดเดียวกันไปปรุงในที่หนึ่งไอ้ผลไม้ชนิดนี้เคยหวานแต่กลับไม่หวานไอ้ผลไม้ชนิดนี้เคยหวานแต่กลับไม่หวานเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นด้วยตัวมันเองใช่ไหมไอ้ส่วนเหตุปัจจัยในตัวเองมันมีอยู่ที่ได้รับการปรุงการสร้างกันมาจนเข้าที่ แต่ว่ามันก็จะต้องไปผสมกับเหตุปัจจัยอื่นแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ผลไม้ที่มีเม็ดเนี่ยเอาไปกวาดล้างเหตุปัจจัยที่มันทําให้เคยมีเม็ดให้หมดไปมากๆเม็ดมันอาจจะเล็กลงน้อยลงหรืออาจจะหมดไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นการถอดเหตุถอดปัจจัยถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยได้เราก็สามารถที่จะถอดเหตุถอดปัจจัยนั้นได้เพราะฉะนั้นมันจริงๆเป็นเรื่องอธิบายเลยไปถึงว่าการละกิเลสเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย เพื่อคนชั่วก็ชั่วเพราะเหตุเพราะปัจจัยคนดีก็ดีเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าเราใส่เหตุปัจจัยให้เกิดความดีเป็นความดีมันก็เกิดขึ้นความดีมันก็คงอยู่ความดีมันก็เจริญก้าวหน้าถ้าเราใส่เหตุปัจจัยชั่วเข้าไปยังไงก็ต้องชั่วครับไอ้ที่เราจะมาเลิกชั่วกันดื้อดันๆเนี่ยเลิกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ถอดปัจจัยมันก็เลิกไม่ได้แล้วพอไอ้คนที่เขาดีเนี่ยถ้าเขายังคงเหตุ องค์ปัจจัยอยู่ใครจะไปทําให้ก็ชั่วก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจับเหตุจับปัจจัยที่ทําให้ดีไว้ได้อ่ะทีนี้เรามาหาคําตอบว่าอะไรมาเป็นตัวเหตุปัจจัยพอมาถึงตรงนี้ครับพระพุทธศาสนาตอบดีเหลือเกินครับว่าตัวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมนั้นกับตัวเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันครับ คำว่าตัวเดียวกันในนี้หมายความว่าพวกสังคตธรรมนั่นแหละมันเป็นตัวไปปรุงสังคตธรรมอื่นในโอกาสอื่นเป็นปฏิสัมพันธ์เป็นวงจรลูกโซ่กล่าวคือไอ้ธรรมที่มันถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยตัวอื่นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลอย่างอื่นเกิดสังคตธรรมอย่างอื่นต่อไปอีก เราก็เห็นชัดเจนในโลกเหล่านี้ไม่ว่าจะพูดกันอย่างแคบๆระหว่างพ่อแม่กับลูกที่สืบวงสืบสายโลหิตสืบสกุลกันไปก็จะเห็นว่าก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแล้วแต่เรามองข้ามพวกความชาติก็เห็นว่าลูกก็อาจจะชาติที่แล้วเนี่ยเป็นสังคตธรรมของเหตุปัจจัยคือพ่อแม่พอตายไปเกิดชาติใหม่ไอ้ก็ไม่มีลูกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขานะ ตายไปเกิดชาติใหม่ก็อาจจะเอาลูกเอาพ่อเอาแม่เป็นลูกของตัวก็ได้ใช่ไหมมันก็ผัดกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงกันไปปรุงกันมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยครับนั้นในโลกนี้เนี่ย จึงเป็นเรื่องของกระบวนการของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยในแบบปฏิสัมพันธ์คือสัมพันธ์กันแบบเชื่อมถึงกันตามโอกาสตามจังหวะอันเหมาะสมเมื่อเรายกจังหวะของเหตุของผลที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เอามาเป็นที่ตั้งถามว่าเกิดจากเหตุจากปัจจัยแล้วก็ชี้ไปหาเหตุปัจจัยของมันออกมันเกิดเหตุจากปัจจัยตัวนี้ แล้วก็ถ้าถามเลยว่าผลอันนี้ทำให้เกิดผลอะไรต่อไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอะไรปรุงแต่งอะไรต่อไปก็อธิบายแล้วก็เป็นผลออกมาเป็นทฤษฎีปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นเหตุเป็นผลแบบเชื่อมถึงกันหมดเป็นลูกโซ่ และชีวิตจริงๆและธรรมชาติทุกอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่คือคำว่าสังคตะที่แม้ว่าท่านจะกล่าวว่าเป็นกล่าวในฐานะเป็นผลว่าเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยในทางกลับกันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยสังคตะนี้เมื่อกล่าวในฐานะเป็นผลก็หมายว่ายังไม่พูดถึงเหตุในที่นี้ก็เห็นว่าถ้าพูดถึงเหตุ ออกไปเจอตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ยังจะพูดกันไม่ชัดเจนยังรับกันไม่ได้ยังต้องรอไว้เรียนในปริเชตที่8ในทางอาคัมภีร์มหาปัฏฐานก็จะถอดส่วนของชีวิตออกมาได้ในที่นั้นอีกทีนึงเป็นว่าสังคตธรรมที่มีฐานะถูกปรุงแต่งและปรุงแต่งกันหนึ่งก็ได้เนี่ยมีอยู่2ส่วนที่แยกให้เห็นอันนี้เราจะทำความเข้าใจสับไปด้วยครับ แล้วก็ให้อธิบายความหมายโดยคร่าวๆเพื่อเห็นโครงสร้างในส่วนใหญ่ๆขอย้ำว่าเรื่องของความทรงจำต่างๆยังไม่จำเป็นเราจะกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกให้เกิดการทรงจำไปได้ในภายหลังไปโดยลำดับส่วนหนึ่งเรียกว่านามอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปที่เราเคยได้ยินว่านามรูปในภาษาของการทำวิปัสสนากรรมฐาน หรือในภาษาของผู้ที่พูดเพื่อปลอบใจตัวเองเพื่อทำใจว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นภาษาที่เราเกล่าวจากคำของภาษาบรมัตถ์แต่ว่าผู้กล่าวนั้นจะเข้าถึงหรือเข้าใจซึ้งถึงคำที่ตัวกล่าวอย่างไรแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกคลายตัวคลายตนว่าเอาเกิดมาลูกชั่วตัวดำเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมก็ทำให้เกิดการคลายความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน ก็สบายใจขึ้นได้บ้างตามสมควรและถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานท่านก็จะให้หลักนามหลักรูปเรียกว่าเป็นวิปัสสนาภูมิเพื่อยอมรับในทางทฤษฎีก่อนเพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติอันนี้เรามาดูความหมายโดยสับแล้วก็โดยอัดด้วยไปด้วยกันคำว่านามเนี่ยโดยความหมายเราก็รู้กันโดยทั่วไปว่าหมายถึงเรื่องของความนึกคิดมองไม่เห็นตัว แต่ในความหมายทางพยัญชนะคำว่านามะนั้นแปลว่าน้อมอันหนึ่งมีความหมายสำคัญอยู่สองอย่างนะหนึ่งแปลว่าน้อมสองนามนั้นแปลว่าหรือหมายความว่าโดยสับมีแต่ชื่อเรียกว่านามแล้วพอให้ความหมายเป็นสองอย่างที่อรรถกถาท่านพูดไว้อย่างนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่าที่เรียก จิตกับเจตสิกคือความนึกคิดที่เราคิดกันอยู่เนี่ยครับว่าอย่างอะไรอย่างได้วัดเนื้อวัดตัวว่าขนาดความสูงความต่ำว่าได้แต่ถ้าวัดจิตวัดไม่ได้อย่างอื่นอย่างได้แต่ว่าอย่างใจอย่างยากอย่างที่พูดกันก็เพราะว่ามันเป็นนามในความหมายว่ามีแต่ชื่อแต่ตัวน่ะไม่มีให้สัมผัสถูกต้องได้ไม่ใช่ไม่มีเลยนะ มันไม่เหมือนกับสิ่งที่มีแต่ชื่ออย่างบางอย่างเช่นบางทีเราพูดว่าสิ้นชื่อบางจริงชื่อไม่สิ้นคนตายแล้วเราบางทีสำนวนว่าสิ้นชื่อความจริงบางสำนวนบางโวหารก็บอกว่าชื่อยังอยู่ชื่อยังนามและโคตรยังอยู่พระพุทธเจ้าเองตรัสอย่างนั้นเหมือนกันตัวตายแต่นามและโคตรยังอยู่ก็มีแต่ชื่อตัวไม่อยู่แล้วอย่างนั้นเป็นอันหนึ่ง ตัวตายไปแล้วตัวไม่มีแต่ว่านามธรรมเนี่ยแม้ตัวยังไม่ตายเช่นบุคคลกําลังโกรธอยู่เนี่ยเราก็พูดได้ว่ามันมีแต่ชื่อว่าโกรธถึงเรียกว่าเป็นนามฮะชื่อเนี่ยพูดกันได้ว่านี่โกรธได้ยินชื่อได้ยินได้เขียนชื่อเขียนได้แต่ถามว่าไหนโกรธเป็นใครไม่รู้เหมือนอย่างที่เราพูดกันเล่นๆมานานแล้วว่าไอ้บุญเป็นยังไง บุญไม่ใช่ทัพพีบุญไม่ใช่อาหารใส่บาตรบุญไม่ใช่รวมพระบุญไม่ใช่เป็นเหลืองแต่บุญนั้นเป็นนามธรรมจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นในลักษณะของตัวเองเรียกว่าเป็นบุญลักษณะของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนน่ะเรียกว่าเป็นบุญเช่นว่าไว้เป็นหลายอย่างเช่นน้ำสุกมาให้ก็ดีก็เรียกว่าเป็นบุญ หรือว่าเป็นภาวะจิตที่ฉลาดก็ดีเป็นภาวะที่ชำระความสกปรกหมักหมมจริงก็ดีเรียกเป็นบุญอันนี้เรียกเป็นบุญเป็นนามธรรมเท่านั้นอันนั้นมีคนพูดในเชิงล้อเลียนซึ่งไม่จริงจังนะว่าโอ้ได้บุญเยอะหมกเยอะแค่ไหนกี่กระสอบแต่ทำบุญกับพระหลานได้บุญเยอะดีแล้วก็ล้อเล่นกันเองอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีคนโตมาอยากจะไปให้เจอพระองค์นึง ก็ได้ไปกับพวกเราก็ไปเห็นว่าดูท่านดีน่าจะไปหาท่านก็เราก็เลยเสริมว่าใครไปไหว้ท่านก็ได้บุญเยอะนี่ถามว่าเยอะเนี่ยได้กี่กระสอบแล้วแบกมาไหวเลยก็จะเอาเครื่องช่างเครื่องตวงไปวัดมันวัดไม่ได้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าคนบุญมากกับเบานะคนบุญมากกับรู้สึกว่าอะไรต่ออะไรมันต้องเล็กลง อันตาเล็กลงกันต่างๆถึงจะบุญเยอะแทนที่มันจะขยายใหญ่มันจะหนักขึ้นมันกลับเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมถึงว่าบุญมันบุญมากล่ะมันบุญมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นนามธรรมเราจะเอาหลักความคิดในทางวัตถุธรรมมาพูดไม่ได้มีแต่ชื่อจริงมีแต่ชื่อนะหมายถึงกล่าวมีในฐานะการรับรู้ของคนอื่นมันก็เหมือนรู้แต่ชื่อแสดงได้แต่ชื่อแต่สภาวะของมันน่ะมันมี แต่เอาออกมาแสดงช่างตวงวัดให้เห็นด้วยตาฟังด้วยหูซึ่งบุญนั้นไม่ได้จึงเรียกว่านามเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนมีแต่ชื่อคือแสดงให้คนอื่นเห็นได้ว่ามันมีแต่เพียงชื่อโดยการรับทราบทางตาทางหูเนี่ยมันไม่เหมือนวัตถุที่เรียกวัตถุแต่ตัวมันเองมันมีอยู่เรียกว่าเป็นบุญนั้นบุญนึงจะไม่ใช่บุญปากจูบาปากแบบ บุญปากจูบาปากแบบบาปเวลาพูดบาปแบบหน้าเกลียดนะถ้าบุญปากชิมริมหน้ารักหน่อยอะไรเป็นเรื่องของการแสดงชื่อใช่ไหมการแสดงชื่อและอาการที่ออกชื่อนั้นเท่านั้นเองแต่ทำยังไงมันก็ไม่เห็นครับแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงยอมรับว่าบุญมีอย่างที่แสดงได้แต่ชื่อแต่ตัวมันมีเพราะว่าพวกเราเนี่ย เรามีจิตที่เป็นบุญเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมว่าเกิดบุญไอ้ตรงไหนเป็นบุญแล้วมันเป็นตามเหตุอธิบายหรือไม่แล้วก็ถึงจะกล่าวอ้างไปในทางลึกเลยชีวิตนี้ไปการให้ผลของบุญนั้นสลับซับซ้อนยังไงก็พอที่จะอธิบายโดยทฤษฎีให้เข้าถึงได้หรือพอที่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ด้วยประการต่างๆถึงเชื่อกันว่าบุญมี นี่เป็นอันหนึ่งของธรรมนาทีนี้นามในความหมายที่แปลว่าน้อมเนี่ยกล่าวโดยอาการของนามธรรมทั้งหมดว่านามธรรมทั้งหมดนั้นเรียกว่านามเพราะมันน้อมถามว่าน้อมไปไหนน้อมไปไหนท่านก็ตอบในทางหลักการท่านบอกว่าน้อมไปหาอารมณ์ของมันอย่างอื่นไม่น้อมครับไม่น้อมไปหาอารมณ์ที่มันมีการน้อมไปรู้น้อมไปนี่เงี่ยโสดับ จำเรืองตาดูซึ่งเป็นอาการน้อมรับธรรมเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นอาการปรากฏของจิตที่น้อมไปใช่ไหมอย่างเช่นจิตมันอยากจะฟังเสียงมันก็จะมีอาการน้อมไปหาเสียงนั้นเราเรียกว่าพยายามคิดพยายามตรึกพยายามตรองพยายามคิดถึงคนนั้นคนนี้มันเหมือนน้อมไปหาคนนั้นก็ทําให้อาการกริยาของบุคคลนั้นมีการน้อมไปหรือมีการเคลื่อนไป ตามความน้อมไปของจิตถ้าลองจิตหันกลับมันก็หันกลับตาม เราก็ไม่ต้องมาสงสัยนะครับแล้วทําไมบางคนติดหันกลับแล้วตัวไม่กลับไม่มีเลยตัวกลับแล้วจิตไม่กลับมันไม่มีเลยบอกไม่มีอ่ะตอบได้ว่าไม่มีไอ้ที่เราว่ามีน่ะเราคิดแยกรายละเอียดไม่เป็นเช่นคนที่หักใจมาเสียจากที่นั่นแล้วที่นี่แล้วคนนั้นคนนี้แล้วเสร็จแล้วก็ใจมันยังกลับไปอีกไอ้ตอน เดินกลับมาแต่แล้วตอนนั้นใจมันน้อมกลับแล้วใช่มั้ยแล้วมันเกิดใจอื่นมันเกิดกลับใจมันจะกลับไปอีกแต่ถ้ามันดึงอยู่มันก็ไม่กลับถ้ามันดึงไม่อยู่มันก็เผลอๆกลับไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละขณะแสดงว่ามันยังคงลักษณะความน้อมของมันอยู่และแสดงอาการทางกายทางวาจาน้อมไปอย่างนั้นจริงเป็นว่านามธรรมที่ชื่อว่าน้อมโดยความหมายที่สองคือน้อมไปหาอารมณ์ คือเรื่องที่มันคิดถ้าหากว่านามธรรมนั้นเป็นจิตที่เป็นบาปเจตสิกที่เป็นบาปก็น้อมไปหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความบาปแล้วก็แสดงปฏิกิริยาที่เป็นอย่างบาปกับอารมณ์ที่น้อมไปมันน้อมตรงนี้กรุณาแยกความหมายออกจากคำว่านอบน้อมที่เราตั้งว่านโมตัสสะนั่นแปลว่านอบน้อมซึ่งเป็นการกล่าวถึงผู้ตั้งนโมเนี่ย เป็นการน้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็น้อมไปหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือน้อมนึกแล้วก็น้อมในลักษณะนอบน้อมด้วยแต่ถ้าหากว่าโทสะมานะทิฏฐิน้อมไปหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของมันแล้วมันจะน้อมแบบแข็งๆน้อมเหมือนกันน้อมแข็งๆมันไม่ใช่น้อมอย่างนอบน้อม เรียกว่าน้อมอย่างแข็งแข็งหรือคนที่หยิบยื่นของไปยังบุคคลอื่นมันก็ของนั้นน้อมไปเหมือนกันถ้าผู้นั้นน้อมไปด้วยเมตตาโตนาก็น้อมไปเพื่อให้ถ้าหากว่าน้อมไปด้วยจิตคิดประทุษร้ายประชดประจานกล้าแกล้งน้อมสาตราวุธต่างๆไปมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าน้อมคือเคลื่อนไปสู่สิ่งนั้น ด้วยกันไม่ผิดแต่ว่ามันก็เคลื่อนไปน้อมไปตามลักษณะอาการของนามธรรมชนิดนั้นๆซึ่งจะมีลักษณะระบุชัดไว้แต่ละตัวนี่เป็นข้อหนึ่งของความหมายสองอย่างของคำว่านามก็ได้ความว่าโดยสภาวะธรรมนั้นคือธรรมที่ไม่มีตัวปรากฏส่วนคำว่ารูปตามศัพท์น่ะแปลว่าสลายแปลว่าสลาย ทำใดที่สลายทำนั้นชื่อว่ารูปนี่ตามรูปศัพท์เลยนะทีนี้โดยอธิบายว่าที่เรียกรูปว่าสลายเนี่ยรูปเนี่ยก็คือสภาวะที่เราถูกต้องสัมผัสต่างๆได้เรียกว่ารูปหมดทั้งธรรมะท่านเอามุมมาสลายมาเรียกเพราะว่ารูปนั้นมีสภาพที่ปรากฏแก่ตาสัตว์ที่เห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยประสาททั้งผัสทั้งหลายเนี่ยที่เป็นจุด เด่นต่างโดยชัดเจนจากนามตรงที่มันแตกสลายและคำว่าแตกสลายในภาษาของธรรมะนั้นมันไม่ใช่แตกสลายคืออาการที่จะต้องพังเป็นแบบตึกแต่หมายความว่ามันเป็นของที่แตกสลายอย่างที่เราตามเห็นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินตันทั้งก้อนหลายๆก้อนมาสานกันขึ้นอย่างประณีต มันก็แตกสลายอย่างเห็นบ้านเรือนต่างๆมันก็เก่ามันก็โทรมเร็วมากเร็วน้อยก็แล้วแต่นั่นคือความแตกสลายที่เห็นได้โดยง่ายจะเป็นรูปในตัวเราก็มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงแตกสลายอย่างเห็นได้ง่ายทันเห็นกับตาใครก็ยอมรับเลยเรื่องนี้ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วนามไม่แตกสลายหรือท่านก็บอกว่านามก็แตกสลายเหมือนกัน แต่นามน่ะมันแตกสลายอย่างเห็นไม่ได้ง่ายคือเป็นความแตกสลายที่อยู่นอกสํานึกนอกการรับทราบในทางประสบการณ์ของบุคคลนามท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นรูปท่านจึงเรียกว่าเป็นรูปเพราะถือเอาการเห็นได้โดยง่ายซึ่งอาการแตกสลายนั้นนี่คือรูปในแนวทางความหมายว่าอย่างนี้ทีนี้ใน เนื้อหาก็คือสสารและพลังงานทั้งหมดเนี่ยแต่ซึ่งเราจะเห็นว่าการให้ความหมายของคำว่ารูปในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ให้ความหมายอย่างละเอียดทั้งหมดเราไม่แยกว่าเป็นพลังงานเราไม่แยกว่าเป็นสสารอะไรที่มันคิดไม่ได้อะไรที่คิดไม่ได้ที่เป็นฝ่ายของสสารพลังงานทั้งหมด แม้กระทั่งอาการของรูปอาการของรูปท่านก็ถือเป็นรูปไม่ถือเป็นนามนั้นบางคนถามว่าเสียงเนี่ยจะถือว่าเป็นรูปหรือเป็นนามบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นต้องเป็นนามสินี่พูดถึงคนที่ไม่รู้ธรรมะอะไรนะเพียงแต่สนใจธรรมะถามมาทำไมก็บอกว่าเพราะว่าเสียงนั้นมองไม่เห็นน่าจะเรียกว่าเป็นนามแต่ทางธรรมะบอกไม่ใช่เสียงนั้นเป็นรูป เพราะว่าเสียงนั้นเป็นสิ่งที่แตกสลายไปได้โดยง่ายเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับรูปมันกระทบหูเราและเสียงนั้นมันนึกคิดน้อมไปในอารมณ์ไม่ได้เสียงจึงไม่ใช่นามธรรมตกลงว่าเรากำหนดง่ายๆว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามนั้นคือสิ่งที่นึกคิดได้สิ่งที่นึกคิดไม่ได้เราหักนิพพานออกไปเสียนะสิ่งนั้นเรียกว่ารูปหมดแล้วก็รูปนั้นก็มีการ ปรับเปลี่ยนคือจากสภาวะอย่าเป็นภาวะละเอียดเนี่ยมันมีการผัดเปลี่ยนมิติเปลี่ยนสภาพจากพลังงานเป็นสสารจากสสารเป็นพลังงานเป็นไปได้หมดครับในทางธรรมะน่ะถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทางการค้นพบเนี่ยเราก็มาได้หลักคิดอันนี้โดยมีท่านไตรไอซายเป็นผู้ที่แสดงให้ปรากฏแต่ทางธรรมะนี่เขาพูดเลยว่าสิ่งที่เป็นของ ที่เรียกว่าเป็นพลังงานคือนี่แหละเป็นภาษาที่เราพูดโดยภาษาโลกแล้วทําให้เป็นของแข็งได้ทําของแข็งให้เป็นพลังงานได้ในทางลิสต์เนี่ยเค้าเล่นกันเป็นเพลินเลยครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยแล้วก็ของที่อยู่ในมิติหนึ่งเปลี่ยนไปอีกเป็นมิติหนึ่งของมองไม่เห็นทําให้มองเห็นของมองเห็นทําให้มองไม่เห็นเปลี่ยนกันสารพัดเหมือนเป็นเรื่องการ์ตูนแต่ว่าเป็นไปได้อย่างกล่าวที่แล้วที่ ก็มีที่มีการฉายเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้ดูกันแล้วก็ผู้บรรยายก็ตั้งปัญหาให้ผมไปตอบในทางธรรมะเป็นไม่ได้ไหมก็บอกว่ามันมีอะไรเรื่องแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้อัตราการเดินทางเขาเนี่ยมันเหมือนเหนือไอ้เวลานะทางธรรมะว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะไอ้ของเราก็มีอย่างประตูนี้คู่แขนเก้าเหยียดแขนออกเนี่ยถึงแล้วไอ้เร็วกว่านั้นก็ได้ไอ้นี่ก็ถือเป็นโดนประมาณเท่านั้นหรือว่าไอ้ยานมาลงเนี่ย มาลงทีแรกเป็นดูข้างนอกนิดเดียวแต่พอเข้าไปนั้นโฮมขยายใหญ่โตขยายได้ยังไงกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตนี่เรื่องนี้ก็ในพระไตรปิฎกก็มีไม่ใช่มีเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ว่านั่นนะแต่หมายความว่าอย่างเช่นในพระสูตรสูตรหนึ่งทีฆนิกายบอกพระอินทร์พาเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในถ้ำอินทรสาลกุหาซึ่งก็เล็กไม่ใหญ่โตอะไรแต่พอเข้ามาแล้ว ถ้ำนั้นขยายอัตโนมัติเลยด้วยเทวานุภาพที่คลุกคลากลายเป็นที่ราบเรียบนะแล้วก็ตัวเนี่ยมีขยายใหญ่ได้เล็กได้ทั้งตัวเทวดาและตัวยานเล็กนี่เล็กยังไม่ถึงกับเป็นของปรินิพพานน่ะเล็กได้แล้วก็ขยายก็ได้คือเป็นไปด้วยอัตโนมัติทันทีเลยเป็นเคลื่อนไหวไปตามอำนาจจิตครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นธรรมดาใน ทางหลักทางศาสนาซึ่งกล่าวด้วยเรื่องความเป็นไปของรูปแต่ว่าในทางประสบการณ์ของชาวโลกเนี่ยเห็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าบังเอิญมันมีเรื่องเหลือเชื่อมาทำให้เราต้องคิดก็เลยต้องมาคิดดูทางหลักศาสนากันใหม่อธิบายยังไงทีนี้เราดูขยับต่อไปนามนั้นแบ่งเป็นจิตกับเจตสิกเดี๋ยวผมจะให้ความหมายศัพท์เนี่ยเป็นสำคัญสำหรับตรงนี้แล้วก็ความหมายในทาง เนื้อหาเป็นอย่างรองที่เรียกว่าจิตต่างในทางภาษาบาลีตามศัพท์ที่ท่านกำหนดไว้เฉพาะที่แปลว่าคิดหรือแปลว่านึกที่ท่านนิยามมาจินเตติสิจิตตังธรรมชาติใดย่อมคิดย่อมนึกธรรมชาตินั้นที่ว่าจิตแต่เราแปลเป็นอย่างไทยนะเอาความก็คือรู้ความ นึกความคิดนี่แหละครับเรียกว่าจิตตามศัพท์อย่างนั้นทีนี้ในทางการเล่นท่าศัพท์เนี่ยมันวิจิตรวิจิตรสดานออกไปซึ่งผมไม่พูดให้มากเกินไปก็จะขอกล่าวเฉพาะแค่นี้ว่าจิตนั้นแปลว่าคิดหรือแปลว่านึกตามรูปศัพท์เดิมที่ใช้คำนี้มาเป็นชื่อเรียกจิตทีนี้เรามาดูเทียบกันด้วยเจตสิกเจตสิกแปลตามพยัญชนะว่า เกิดกับจิตมาจากคำว่าเจตก็คือจิตนั่นแหละครับจิตตะแล้วก็สะแล้วก็อิกะจิตตาก็คือจิตหรือใจสะแปลว่าด้วยอิกะนั่นแปลว่าประกอบหมายถึงร่วมก็ได้แปลว่าร่วมก็ได้ชัดอย่าเขียน เจตังแปลว่าจิตหรือใจมาจากคำว่าจิตนะเจตังแปลว่าใจหรือจิตนะแล้วก็สักที่เขาใส่ข้างหลังเป็นวิพัฒน์อันหนึ่งแปลว่าด้วยหรือให้มันสอดคล้องสลับสลวนภาษาไทยก็แปลว่ากับแล้วก็อิกะปัจจัยแปลว่า ประกอบหรือแปลว่าร่วมเพราะฉะนั้นเจตสิกเนี่ยตามรูปอายัญญนะแปลว่าประกอบด้วยใจหรือเกิดร่วมกับใจสิ่งที่เกิดร่วมกับใจชื่อว่าเจตสิกงั้นเรื่องนี้นะ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีทฤษฎีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่ทางโลกโลกหรือทางความคิดชาวบ้านเนี่ยเวลาเราพูดถึงใจก็ใจอย่างเดียวแล้วก็พูดไปเลยว่าใจโกรธใจอย่างงู้อย่างนี้ก็แล้วแต่พอมาทางหลักธรรมะเขาท่านละเอียดท่านถือว่าความคิดนึกที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันไม่ได้มีแต่ความคิดอันเดียวมันมีอะไรปนอยู่ในความคิดนั้นด้วย คือมีจิตกับเจตสิกเกิดจิตมีเจตสิกด้วยนั่นเองที่เราเคยเขียนเป็นภาพกันให้ดูว่ามีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตนึกแล้วก็มีจิตเป็นตัวนึกมีเจตสิกเป็นตัวรู้สึกเจตสิกนั้นเป็นตัวรู้สึกต่างๆ ในการนึกนั้นก็หมายความว่าไอ้ความนึกเนี่ยมันจะนึกในอารมณ์อะไรเจตสิกนั้นนึกว่าอย่างไรคิดว่าอย่างไรตัวจิตน่ะท่านกําหนดลักษณะหรือขอบเขตอยู่แค่คิดในอารมณ์รู้ในอารมณ์อันนี้เราก็นึกดูนะว่าเวลาที่เรารับรู้อะไรเนี่ยความรับรู้ของเรานั้นเราก็จะหมายถึงรู้ในอะไร รู้ในอะไรสิ่งที่ถูกรู้มีอันเดียวในการรับรู้แต่ละครั้งเราจะรู้สองอันร่วมกันไม่ได้รู้ในอะไรเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้มีอันเดียวการรู้ก็มีอันเดียวการรับรู้ก็มีอันเดียวนั้นความรู้อันเดียวกับสิ่งที่ถูกรู้อันเดียวคู่กันแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอันในการรับรู้ขณะเดียวเรื่องเดียวนั้นใช่ไหมใช่ อันนี้นึกให้ดีนะเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งเดียวโดยการรับรู้คือจิตขณะเดียวแต่เกิดความรู้สึกได้ตั้งหลายอย่างสมมติเราพูดให้มันไม่เป็นขณะละเอียดจนเกินไปนักก็ลองยกตัวอย่างว่าคนที่ ไปยืนดูถ้าเป็นพระก็เพ่งกสิณหรือดูซากศพอยู่ศพเดียวกสิณดวงเดียวถ้าเป็นอย่างเราชาวบ้านก็ไปยืนดูเครื่องไฟฟ้าอยู่ชิ้นเดียวไปยืนดูเครื่องประดับอยู่ชิ้นเดียวก็ดูด้วยตาเดียวด้วยความสนใจอันเดียวก็ดูไปดูมาแต่ความรู้สึกนั้นมันอันเดียวไหมไม่อันเดียวครับไม่อันเดียวมีความรู้สึกอะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นกับการรู้สิ่งเดียวด้วยความสนใจเดียวนั้นในขณะนั้นเราลองนึกถอดดูนะครับว่าขณะนั้นเรามีความรู้สึกอยากได้ไหมหรือมีความรู้สึกไม่อยากได้ไหมความรู้สึกอยากได้หรือไม่อยากได้มันก็คือความรู้สึกใช่ไหมที่มีต่อการรับรู้นั้นมีความรู้สึกเป็นสุขมั้ยก็มีก็เป็นความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นไม่เป็นสุขมั้ยมีอาจมีได้นะมันอาจจะแบ่งกันเกิดหรือมีความรู้สึกเฉยๆมันก็มีหรือดูแล้วมีความตั้งใจอะไรบางอย่างมั้ยมันก็มีได้ดูแล้วมีความจำมั้ยนี่เป็นเจตสิกเนี่ย สัญญาเจตสิกมันก็เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่เกิดกําลังมากกําลังน้อยแล้วแต่เกิดกําลังมากก็แปลว่าถ้าการดูนั้นมีกําลังมากก็เป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากถ้าการดูนั้นมีความรู้สึกต่างๆปนมากเขาเรียกว่าจิตนั้นมีเจตสิกประกอบมากถ้าดูแล้วเกิดความรู้สึกเพียงน้อยนิดไม่มากนักก็มีเจตสิกประกอบน้อยในปริมาณน้อยมากนะอันหนึ่ง กำลังมากน้อยเป็นอีกอันหนึ่งใช่ไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารับอารมณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เกิดความรู้สึกต่างๆมากชนิดด้วยแล้วก็ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมีกำลังมากด้วยบางครั้งก็เกิดความรู้สึกต่างๆน้อยแล้วก็มีกำลังน้อยด้วยก็เป็นอย่างนี้ไอ้กำลังมากน้อยเนี่ยท่านก็ตีราคาให้ว่าถ้าเป็นกุศลจิต เกิดเจตสิกเหล่านั้นก็พลอยเป็นกุศลไปด้วยเป็นกุศลเจตสิกและได้บุญมากไปด้วยตามกำลังของความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับการรับรู้อารมณ์นั้นนี่คือความหมายของคำว่าเจตสิกถ้าใครเขาถามให้เราตอบอย่างสั้นๆในตอนนี้ว่าถามว่าจิตคืออะไรจิตคือการรับรู้ เจตสิกคือความรู้สึกที่เกิดกับการรับรู้นั้นจบเลยถ้าไปตอบว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบคิดพูดยังไงก็ไม่รู้บางคนพูดมาตั้งไปแล้วยังไม่เข้าใจมันอะไรกันแน่นึกไม่ออกสักทีทั้งที่ก็ยกอุปมาเปรียบเทียบอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เอาก็จริงๆเรียนยิ่งสงสัยว่างั้นยิ่งคิดยิ่งสงสัย แต่จริงๆคืออย่างนี้ท่านถึงเรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นบางสำนวนยังใช้ว่าเป็นพฤติของจิตพฤติของจิตพฤติที่อยู่ในจิตคือพฤติกรรมที่หรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดปนอยู่กับการรับรู้ต่างคนเนี่ยต่างกระทำต่ออารมณ์ทั้งคู่ไอ้จิตเนี่ยมันก็ทำต่ออารมณ์ในลักษณะรู้อารมณ์โผล่ขึ้นมาเนี่ยจิตก็ทำในฐานะเป็นผู้ที่รู้ทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นแต่เจตสิกน่ะ แสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้กับอารมณ์ที่จิตรู้อยู่ในขณะนั้นและเราเนี่ยทุกการรับรู้เราต้องมีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครเลยที่รู้สักแต่ว่ารู้จริงๆ100%ไม่มีแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องมีปฏิกิริยาต่างกันแต่ว่าปฏิกิริยานั้นพระอรหันต์ท่านไม่มีปฏิกิริยาในทางต่ำ ความรู้สึกฝ่ายต่ำไม่มีแต่ปุถุชนเนี่ยมีทั้งปฏิกิริยาในทางต่ำหรือความรู้สึกฝ่ายต่ำและปฏิกิริยาในทางสูงคือในทางบุญและในทางที่เราควรจะให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับทุกๆอารมณ์เนี่ยเราควรจะทำให้เกิดปฏิกิริยาในทางสูงและทางต่ำเราก็ต้องรู้แล้วว่าต้องควรจะเกิดปฏิกิริยาในทางสูงเพราะนั้นมันหมายถึงบุญใช่ไหม แม้ว่าอารมณ์จะเป็นอย่างไรนั้นอย่าเอามาเป็นข้ออ้างอย่ามาอ้างว่าเพราะเขามาถ่ายกูจะละลดไว้ที่หน้าบานจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่อ้างข้อหน้าเห็นใจแต่ทางธรรมะแล้วในเรื่องใจแล้วเราต้องห้ามปฏิกิริยาฝ่ายต่ำแต่ไม่ห้ามการแก้ไขการบริหารแก้ไขเดี๋ยวจะนึกว่าท่านสอนให้เราห้ามมีปฏิกิริยาในทางต่ำเพราะนั้น เราก็ไม่ต้องไปเช็ดเวลาหรอกปล่อยมันเหม็นหนึ่งหน้าบ้านอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นไม่ถูกกับมันเนี่ยงั้นหลักที่เราเคยย้ำบ่อยๆว่าการกระทำโต้ตอบกับอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เหมาะสมกับการอันนั้นแต่สิ่งที่ท่านห้ามก็คือห้ามความรู้สึกฝ่ายต่ำกับการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเป็นการกระทำต่ออารมณ์ที่ควรจะเป็นที่ตั้งของบุญ แล้วเอาความรู้สึกฝ่ายต่ำอย่างนี้มันผิดฝาผิดตัวหน่อยซึ่งผิดฝาผิดตัวในทางควรตำหนิแต่ถ้าเรากระทำกับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกฝ่ายต่ำตามฝาตามตัวแต่เราพลิกความรู้สึกของเราห้ามความรู้สึกของเราให้เป็นกุศลเป็นความรู้สึกฝ่ายสูงอย่างนั้นถือเป็นความเก่งใช่ไหมเราเจอคนดีแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยธรรมดา แต่ไปเจอคนดีแล้วก็เกิดความรู้สึกวายตามกันนั้นเลวหน่อยเลวมากแต่ไปเจอคนเลวแล้วยังตั้งความรู้สึกที่ดีสูงมั้ยเก่งมากเจอคนเลวแล้วเกิดความรู้สึกเลวไปด้วยตามไปด้วยโกรธไปด้วยธรรมดานั่นคือนี่ก็คือหลักธรรมดาเจอคนเลวแล้วเกิดความรู้สึกเลวนี่ธรรมดาหน่อยเจอคนดีเกิดความรู้สึกดีธรรมดาหน่อยแต่เจอคนดีแล้วเราเลวซะเองอย่างนี้แย่ อย่างนี้ปิดปกติเจอคนเลวแล้วเรายังตั้งความรู้สึกที่ดีไว้ได้แล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเขาด้วยดำรงความรู้สึกที่ดีไว้ได้นั่นเป็นความจริงนี่คือการบริหารเจตสิกต้องทำอย่างนี้ตอนนี้เราก็ขยับเข้าไปจิตนั้นแบ่งเป็นสองพวกคือโลกียะจิตพวกหนึ่งกับโลกุตตรจิตพวกหนึ่ง ก็ขอให้ฟังไปสบายๆเบาๆน้อยๆเอาเป็นหลักกว้างๆไว้โลกียะแปลว่าท่องโลกแปลให้ได้ความรู้สึกตามความหมายที่ควรจะว่าตรงนี้โลกะก็แปลว่าโลกแหละทับศัพท์เราใช้ทับศัพท์บาลีแต่ว่าในทางศัพท์แปลบาลีตัวนี้ท่าน แปลว่าพินาศรุจจะแปลว่าพินาศอิยะปัจจัยข้างหน้าอิยะนะเติมเป็นทีฆาก็เป็นอีอิยะอีกาเนี่ยแปลเหมือนกันแปลว่าประกอบก็ได้เนื่องก็ได้ในที่นี้ควรจะแปลว่าข้องหรือเกี่ยวคือหมายถึงเกี่ยวพันหรือนับเนื่อง นับเนื่องกับอะไรแล้วแต่ที่ประกอบในที่นี้เมื่อเป็นอิยะโลกะอิยะก็แปลว่าข้องโลกหรือเกี่ยวข้องกับโลกหรือเนื่องกับโลกมีความหมายว่าอย่างไรเนื่องตรงไหนที่ว่าเนื่องหรือข้องในข้องตรงไหนเราพูดถึงคำว่าโลกก่อนคำว่าโลกะเนี่ยเป็นคำเรียกโลกียธรรมคือ จะเป็นนามก็ดีเป็นรูปก็ดีที่ยังแตกสลายคือหมายถึงพินาศมีความพินาศอันนี้เป็นคำที่สืบอธิบายมาจากภาพหยาบๆว่าในทางหลักความเชื่อเดิมเนี่ยหรือหลักใหญ่หลักยาที่สุดเนี่ยเวลาเราพูดถึงโลกชั้นยาวคืออวกาศโลกมีอยู่หน่วยเดียวที่เราอาศัยอยู่นี่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มัน พินาศหมายถึงแตกทำลายได้เป็นที่สุดนี่มันไม่ใช่อย่างเห็นนะแต่ว่าในทางหลักผู้รู้เนี่ยเขาบอกมันเป็นอย่างนี้หลักศาสนาบอกโลกเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการแตกทำลายมีอายุของมันแต่ว่าไอ้ความแปรปรวนชั้นขั้นทำนองว่าโลกมันมีความแก่มันก็มีฟันหักมีผมหงอกมีผมร่วงมีจริงไหมขึ้นเครื่องบินไปเลยเห็นผมร่วงเป็นแถวว่าโลก เราพยายามจะเลี่ยงคำอื่นในเดี๋ยวจะไปพบใครครับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยโหยิ่งนานๆผ่านไปทีเห็นชัดเลยตอนนั้นมันยังไม่ร่วงพอผ่านไปทีมันก็ร่วงไปแล้วภูเขาอ่ะนะนั่นแหละนี่มันเป็นความชราของโลกที่ถูกมนุษย์ถอนงอกไปแล้วความจริงก็มันก็ไม่ได้งอกหรือบางทีไม่มีมนุษย์ถอนก็มีไฟไหม้ทำให้ ต้นหมากรากไม้ป่าหายไปเป็นป่าแล้วก็แม่น้ำลำคลองมันก็ย้ายทิศย้ายทางถูกถมถูกทำลายนะจากฝีมือมนุษย์ก็ดีจากธรรมชาติก็ดีนะหรือไอ้ที่ที่เคยเป็นแผ่นดินเกิดแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวมันก็เป็นไปได้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเพราะโลกคือโอกาสที่เราอาศัยอยู่จึงเรียกว่าโลกเราว่าพินาศเห็นพินาศน้อยพินาศมากพินาศส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็เราคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าโลกเพราะพินาศมีอายุก็จำกัดกว่าตัวโลกพินาศไปอย่างเห็นคนอื่นตายเราเห็นแล้วก็เมื่อยังไม่ตายมันก็พินาศว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องพินาศพินาศจากโลกไปใครเจ็บพินาศจากอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเห็นเลยถึงไม่ได้เป็นโรคไปใครเจ็บอะไรไม่ได้มีใครเข้ามาทำให้พินาศเราก็พินาศด้วยอำนาจของความแก่ชราใช่ไหมแก่ชรานี่ก็ลักษณะของความพินาศเห็นว่านั่นอัตภาพของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นโลกเพราะพินาศอย่างนี้ทีนี้พูดขยับเข้าไปถึงสภาวะธรรมว่าทำไมตัวโลกทั้งโลกถึงพินาศได้ทำไมตัวคนทั้งคนถึงพินาศได้ทำไมเก้าอี้ทั้งเก้าอี้ถึงพินาศได้ทำไมเพชรทั้งเม็ดถึงพินาศได้ทำไมทองถึงพินาศได้นะมันไม่ได้พินาศแต่เฉพาะไอ้ส่วนหยาบใช่ไหมไอ้ส่วนละเอียดมันพินาศในตัวของมันเองนะมันถึงแสดงพฤติออกมาในส่วนหยาบให้เห็นว่ามันพินาศในส่วนใหญ่เพราะพินาศส่วนย่อยนี่เราคิดดูว่าถ้าสมมติว่าโลกนี้ทั้งโลกต้นไม้ทุกต้นมันเป็นต้นไม้อมตะหมดแม่น้ำทุกสายมันเป็นอมตะหมดดินทุกหน่วยทุกปรมาณูมันเป็นอมตะหมดจะพินาศได้ไหมใช่ไหมนะเราฟันทุกเสี้ยวอมตะหมดผมทุกเส้นอมตะหมดขนทุกเส้นอมตะหมดมันก็ไม่แก่ครับเกิดมามันก็ไม่แก่เลยแต่เพราะว่ามันไม่อมตะมันไม่คงที่หรือมันเป็นโลกตั้งแต่ไอ้โลกในทางสังขารโลกยี่สังขารโลกโลกที่พูดกันถึงขั้นสภาวะมันเคลื่อนไหวมันแตกทำลายที่เราอาจจะมองด้วยตาธรรมดาไม่เห็นไปถึงจุดนั้นต้องใช้กล้องส่องต้องใช้การเจริญสติใช้อุปกรณ์ข้างในเป็นเครื่องส่องดูเราถึงเห็นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโลกหมดทั้งโลกในฐานะสภาวะหรือสังขารโลกหรือโลกที่มาคุมกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเรียกว่าขันธโลกก็ดีเรียกว่าสัตว์โลกก็ดีหรือมาคุมกันเป็นโลกทั้งโลกที่สัตว์อาศัยแยกย่างอยู่เรียกว่าเป็นสังขารเป็นโอกาสโลกคือโลกอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ก็ดีมันพินาศทีนี้เราก็มาคิดดูว่าไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของโลกเราจะไม่เกิดขึ้นมามันก็พินาศใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มาพินาศเพราะเรารู้เราเกิด ไม่อย่ามาโทษเราไม่ได้ไอ้โลกอย่ามาโทษเราเพราะมึงมาทำให้กูพินาศไอ้มาตัดกูถึงเป็นภูเขาไม่มีต้นไม้มาอย่างงู้นอย่างนี้หรืออย่างน้อยก็มาทำให้โลกมันต้องมีน้ำหนักมากขึ้นในต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นพินาศมันอยู่แล้วมีสัตว์ไม่มีสัตว์ก็ตามนี่เมื่อมีสัตว์ขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรเข้ามายุ่งด้วยครับมีจิตใช่ไหมฮะมีจิตเข้ามายุ่งเพราะเรามาเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้เรามีจิตเข้ามายุ่งกับตัวเราเองยุ่งกับของข้างนอกตัวที่ตัวเราอาศัยอยู่แปลว่าไอ้เราเองเป็นโลกโลกหนึ่งยุ่งกับตัวโลกยุ่งกับโลกสัตว์อื่นเราเอาอะไรเข้าไปยุ่งเอาจิตเข้าไปยุ่งนั้นจิตของเราเนี่ยมันยุ่งอยู่กับโลกมันคล้องอยู่กับโลกทั้งจิตดีจิตไม่ดีเลยนะโดยปกตินะถ้าไม่พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดนะเราประสบการณ์ความคิดของเราเนี่ยไม่พ้นไปจากโลกเลยและโลกตรงนี้ท่านจะไม่ได้ผูกแค่เฉพาะโลกที่เราอาศัยอยู่ถ้าเรามีความรู้ไปถึงนอกโลกได้มันเป็นโลกไหมเป็นโลกเหมือนกันพระจันทร์แตกได้ร่างคารแตกได้ใช่ไหมก็หนีไม่พ้นโลกครับเพียงแต่ว่าโลกใบไหนเหมือนกับเราอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะยุ่งกันเฉพาะกับคนที่เป็นคู่ครองเราเป็นพ่อเป็นแม่เราคนอื่นแล้วก็ยุ่งเหยิงก็เป็นคนละโลกกัน ตรงกับวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2535เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัทธสังคหะครั้งที่2ปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์หลังจากที่จบก็คือท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาบรรยายที่บริษัทปราณีพันธ์ถนนพหลโยธิน